Fifth Avenue. Kula się lolek, jestem padów profesorem. Jak mu wypierdolę, to się skończy high scorem. Odpala dole, typ ze strzałką nad głową. Na GPS-ie mam już lokalizację nową. Szkoda czasu, czemu maleje stamina? To strzela do mnie ten, co się wcześniej zapominał. Gość przegina, niezaplanowany postój. Nie pomoże los mój, nie doliczy do stu. Bo jak lawina, spadają Superman pancze. To nie komandzie, to kowboje rządzą ranczem. Najlepsze klacze i najszybsze ścigacze. Na ręcze maczet, a pierś pełna odznaczeń. Ale dajmy pozór, zarzuciło tyłem wozu. Na Nürburgring, nie da nic trakcji dozór. Tu gazu dozór, nie cisnę nitro, choć dane. Jak wcisnę zawistnie, zawisnę przegrane. Jestem graczem, ale gram w gry raczej, ej. Jestem graczem, ale gram w gry raczej, ej. Padł w dłoń, padło hasło, padnie zgon. Golf padnie, tak leci dzień za dniem. Dalej gramy jadę, R8 to nie w przesadzie. Chwilowo cię pierdolę i gubię na autostradzie. Ty baterie włóż, przepnij z nich kurz, bo włączam on znów, porwie kilka dusz. Kilka godzin, z góry grozi, chce schodzić. Co go to obchodzi? Nie wiemy do dziś. Dłoń się poci, czuć prochu woń, w głowie pocisk. Zmienię broń, inaczej skończę jak idiocik. A chcę być number one. Chcę być tam sam i zapisać stan gry, by zyskać podziw bandy. 360 obrót, wprowadzam to w ruch. Nierozłącznie z nią jak eksplozja i podmuch. Żaden odwrót, raczej powrót do eskapady. Patrz, moralna pierdala sam na twa pady. Jestem graczem, ale gram w gry raczej, ej. Jestem graczem, ale gram w gry raczej, ej. Zabieram jeden KHP na Criticalu. Dzisiaj na serwerze i wenda ja liczę na lód. Piszę login, hasło, loguję się w terminalu. Cała gildia, pierwszy whisper, odpowiadam salu. Odiony i scrolle zakupione, nie za hajs w realu. Płacę goldem, zagrań na golden holdem i karu. Jadę mantem na czacie, taktyka to będzie tankiem. Rzucamy na siebie buffy, pulujemy tamtem w tem. Agromoba padło na healera, o cholera. I co teraz, możemy się zbierać? Healer jest potrzebny, żeby zajmował się tankiem. To totalny wipeout, w gildii będą sankcje. Respawn, mała chciałabyś mieć moją lancę. W testach wbijamy na czacie koleżance. Nie smak, już nie wbijam na instancję. Biorę questa, po farmie na expa i spadam. Jestem graczem, ale gram w gry raczej, ej. Jestem graczem, ale gram w gry raczej, ej.